rejeki gawe ngajak kowe rapi. Ojo mikir aku lali sak tenane tresno iki mung kanggo kowe sampe golek rejeki gawe ngajak.